राम। यह प्रवचन परमसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 2 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज ऐसी अच्छी एक बात बताता हूँ, उसमें आपको खर्च करना नहीं पड़ेगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा, कोई आफत भी नहीं आवेगी और बड़ी भारी संसार की सेवा हो जाएगी, विश्व मात्र की सेवा हो जाएगी। ऐसी बात है, खूब आप लोग ध्यान दें उस बात पर, विचार करें, गौरव करें, याद करें और काम में लाएं। तीन बात खास, कोई नई बात नहीं कहता हूं, मेरी कई हुई बात ही कहता हूं, परंतु विशेष ध्यान दिलाता हूं आप इस बात पर, थोड़ा दृष्टिपात करें, इसका आदर करें, इसको महत्व दें और इसमें शंका हो तो पीछे पूछ लें, बीच में नहीं, व्याख्यान के बाद शंका पूछ लें, सुनते हुए कोई शंका हो तो नोट कर लें तो पीछे पूछ लें, निस्संदिग्ध आप निश्चय कर लें। हम किसी को भी बुरा न समझें, याद करने बात, किसी को भी बुरा न समझें, एक बात, और किसी का भी बुरा न चाहे, दो बात, और किसी की भी बुराई न करें, अर्थात बुराई से बच जाएं। बुराई से बचने पर भलाई आप से आप होगी, भलाई करने से इतनी भलाई नहीं होती है और वो व्यापक नहीं होती है, और भलाई होने से वो व्यापक होती है, वो नित्य होती है। देखो, एक उत्पन्न की जाती है वस्तु और एक आविष्कार किया जाता है, तो आविष्कार उसका होता है जो पहले से है, वो प्रकट होती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो ये सूर्य पैदा नहीं होता है, हमारे सामने प्रकट हो जाता है, पृथ्वी की आड़ में रहते हुए रात्रि में नहीं दिखता, सुबह वो हमारे सामने दिखने लगता है। तो कोई नई थी चीज पैदा हुई ऐसी बात नहीं है, पहले से है वो प्रकट हो जाए, जो पहले से है स्वाभाविक उसका प्रकट होना है, उसको आविष्कार कहते हैं, और पहले नहीं है और उत्पन्न होती है उस वस्तु को उत्पादन कहते हैं, उत्पत्ति हुई है। नियम है उत्पन्न हुई वस्तु का नाश होता है, और जो प्रकट होती है वो पहले से होती है, पीछे भी रहती है, वो नित्य होती है। वो अनित्य नहीं होती, क्योंकि पहले से है तब न प्रकट होती है। तो ये वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं, जैसे बिजली का आविष्कार हुआ तो बिजली से कितना काम होता है आप गिनती नहीं कर सकते, इतने काम होते हैं। गाड़ी चलती है, मोटर चलती है, पंखा भी चलता है, ऊंचा नीचा सब तरह गतियां होती है, बहुत तरह काम होते हैं। मैं समझता हूं आपके किसी पास में ये गिनती नहीं होगी कि बिजली से कितने काम होते हैं, गिनती नहीं कर सकते, बहुत काम होते हैं। तो बिजली का आविष्कार हुआ है, ये प्रकट की गई है, पैदा नहीं, वस्तुओं को मिलाकर भीतर से प्रकट कर दी। ऐसे इस पृथ्वी में कई धाराएं बह रही है, कई तरह के प्रकार प्रवाह बह रहे हैं, उन प्रवाहों को अगर प्रकट किए जाए तो बहुत विलक्षण आविष्कार हो जाएगा। अरे हो रहा है, कर रहे हैं लोग, तो आविष्कार जिसका होता है वो सृष्टि नित्य होती है, और वो नित्य रहती है, पहले से ही आदि में रहती है, उसका नाश नहीं होता और उसका प्रचार होता है, लोग भी उसको स्वीकार करते हैं और कोई परिश्रम नहीं पड़ता, प्रकट हो गई वो चीज। कैसे जल लाया जाए एक तो एक जैसे कुएं से प्रकट होता है, उस प्रकट होने में भी कहीं झरना होते हैं, कहीं नदी होती है, कहीं तालाब होता है। ये कुएं जितने बड़े पानी के, उसमें में किसी किसी में तो झरना होता है, किसी किसी में तालाब होता, बहुत पृथ्वी मोटा तालाब भरा रहता है, उसमें कुआं बनते हैं तो निकाल लेते हैं, और किसी किसी में नदी बहती है, जैसे हमारे शरीरों में ये नाड़ियां बहती है, ऐसे इस पृथ्वी के भीतर नाड़ियां है, नदियां है बड़ी बड़ी, वे बह रही है। तो नदी वाला कुआं होता है जल्दी सूखता नहीं, वो नदी बहते प्रवाह बहता ही रहता है, उसमें चाहे जितना आप लेते रहो। तो कुआ क्या होता है, प्रकट करते हैं, वो पानी पैदा नहीं होता है, तालाब का हो चाहे झरने का हो चाहे नदी का हो, उसको हम प्रकट कर लेते हैं, खोद करके उसको हमने प्रकट कर लिया, तो उससे भर बड़ा काम होता है। खेतियां भी होती है, भोजन भी पकता है, जल भी पीते हैं, पशुओं के पक्षियों के मनुष्यों के वृक्षों के लताओं के धान्य के सब काम आता है, तो वो प्रकट होता है। ऐसे ही ये अच्छाई जो चीज है, अच्छाई प्रकट होती है। मनुष्यों ने बहुत समझ रखा है कि अच्छाई हम करते हैं, परंतु की हुई अच्छाई आदि अंत वाली होती है, जो प्रकट अच्छाई होती है उस अच्छाई का नाश नहीं होता, उस अच्छाई से सबका बड़ा भारी कल्याण होता है। तो किसी को वो बुरा नहीं मानेंगे तो अच्छाई प्रकट होगी, ये बुरा मानना उत्पत्ति वाली चीज है, हम बुरा मानते हैं और बुरा समझते हैं, बुराई करते हैं और बुरा सोचते हैं, ये तीन बात मुख्य है, बुराई सुनते हैं, जबान से बुराई कहते हैं, किसी की दृष्टि से बुराई देखते हैं, तो ये जो देखते हैं हमारा बुराई के साथ में संबंध होता है, बुराई है नहीं मूल में, अच्छाई है वो तो परमात्मा का स्वरूप है, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता, देवी संपत्ति है मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए है। तो देवी संपत्ति है उसके मूल में परमात्मा है, दैवी संपत्ति विमोक्ष है, दैव शब्द ये देवताओं का वाचक नहीं है, ये देव प्रभु का वाचक है, तो प्रभु के जितने सद्गुण सदाचार है उसका नाम दैवी संपत्ति है। देव की जो सबका देव है जैसे शिक्षा कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, पढ़ा करके विद्यार्थी को उपनिषदों में ये शिक्षा देते हैं, अंतिम अंतिम शिक्षा, अंतिम व्याख्यान कि तुम जब विद्या जाओ पढ़ करके तो सबसे पहला नाम बताया मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पितृदेव भव पिताजी को परमात्मा का स्वरूप समझो, और अतिथि देव भव अतिथि को परमात्मा का समझो, और अध्यापक है गुरु उनको परमात्मा का स्वरूप समझो। मानो इन चारों का आदर करो, माँ का आदर करो, पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, अतिथि का आदर करो, इनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, ये तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसी बात कही जाती है, ये जो पुराने विद्वान हुए हैं पढ़ाते थे, उपनिषदों में कथाएं आती है, पढ़ा करके उसको अपने घर भेजते हैं तो खास बात बताते हैं, आहरा संध्या उपासित, तो रोजाना संध्या करो, रोजाना दान पुण्य करो, रोजाना पाठ करो, शास्त्रों का अध्ययन रोजाना करो, बलिवेश देव करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, ये रोजाना करने के हैं, अपने लोग भूल गए हैं। ये श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं, जैसे अपना रोजाना भोजन करते हैं ऐसे रोजाना पिंड दान करना, पानी दान करना, श्राद्ध करना रोजाना की बात है, ऐसे संध्या वंदन करना, पाठ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये रोजाना करना है। तो ये शिक्षा दी जाती है, तो परमात्मा को सबसे ऊंचा समझना, उनको मानना, उससे आप ऊंचे हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। नीचे की संगत से नीचा होता है, ऊंचे की संगत से ऊंचा होता है, यह प्रसिद्ध बात है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझे, कोई बुरा है ये नहीं। कारण क्या है कि सबके सब परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ईश्वर का अंश ये जीव अविनाशी है, नाश नहीं होता इसका, और ये चेतन है जड़ नहीं है, और ये दोष रहित है अमल है, इसमें मल नहीं है, और सुख राशि सुख का खजाना अनंत सुख सुख राशि। ये भाई बहन आप लोग हम लोग बैठे हैं, इनका जो वास्तव जो स्वरूप है वो साक्षात परमात्मा का अंश है, परमात्मा के गुण इसमें स्वाभाविक है, उन गुणों को कहते हैं दैवी संपत्ति, और आसुरी संपत्ति कहते हैं जो अपने पिंड प्राण पोषण के लिए जो उद्योग करते हैं उसमें दोष करके झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात करके जो अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, भोगों की सिद्धि करते हैं, संग्रह की सिद्धि करते हैं झूठ कपट आदि से, वो आसुरी संपत्ति है। आसुरी का मतलब असुना हम प्राणों का है, गतासून अगतासून से नान सोचन्ति पंडिता, तो प्राण पोषण के लिए अपना संग्रह और शोक के लिए जो अन्याय करते हैं वो आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है, 84 लाख ढूंढ देने वाली है, और नरकों को देने वाली है, आफत और दुख को देने वाली है आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति सदा मुक्ति देने वाली, आनंद देने वाली, खुशी करने वाली, सबका हित करने वाली देवी संपत्ति है। देव परमात्मा है, वो आनंद सुख देने वाला है। लोग कहते हैं भगवान ने हमारे को दुख दे दिया, भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, कहां से देगा। परमात्मा का अंश जीव इसको सहज सुख राशि बताया, स्वाभाविक सुख लाभ है, वो सुख आगंतुक नहीं है, वो सुख स्वतः सिद्ध है, जो मैंने कहा ना आविष्कार करे, तो वो सुख सब मनुष्यों का स्वतः स्वरूप है। इस वास्ते हरेक सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, कारण क्या है कि ये सुख रूप है, इस वास्ते दुख इसको स्वभावता नहीं, उसकी प्रकृति में दुख नहीं है, पर दुख को कर देते स्वार्थ में आकर के। दो तरह का स्वार्थ विशेष मनुष्यों को तंग करने वाला है, एक तो सुख भोग, एक संग्रह, पदार्थों का संग्रह करें, रुपयों का संग्रह करें, मकान का संग्रह करें, चीजों वस्तुओं का संग्रह करने की इच्छा, रुपया इकट्ठा करने की इच्छा, एक सुख भोग की इच्छा, ये दो इच्छा है पतन करने वाली है। ये सुख मिलने वाला मिलेगा इच्छा से नहीं मिलेगा, धन भी मिलने वाला मिलेगा इच्छा से नहीं मिलेगा। अगर इच्छा से धन मिलता हो तो इच्छा करने वाले सबके सब धनवान हो जाए, इच्छा रहित होगा वो निर्धन होगा, इच्छा करने वाला निर्धन क्यों होगा, पर इच्छा मात्र से नहीं मिलता। ऐसे संग्रह होता है वो भी पूर्व कर्मों के अनुसार विधान के अनुसार होता है, हम लखपति करोड़पति बन जाए हाथ की बात नहीं है। उद्योग करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, सहायता देते हैं, चतुराई करते हैं, होशियारी करते हैं, भगत भर चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, ठगी भी करते हैं, पर लखपति हो जाए हाथ की बात नहीं। तो ये आश्री संपत्ति का आश्रय लेते हैं तो सुख के लिए और संग्रह के लिए। गीता ने कहा है भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतिषेध सा, भोग और ऐश्वर्य मन सुख भोगना और संग्रह करना, इन दोनों में से एक में अथवा दोनों में जो आसक्ति है, मन की लालसा है कि इतना रुपया मिल जाए, ऐसा भोग मिल जाए, ऐसी इच्छा वाले परमात्मा में प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते। सबका है दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में ये बात आती है, अब गीता पर देख लेना। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, भोग भोगना और ऐश्वर्य संग्रह, इसमें जो आसक्ति है हमारे हो जाए ऐसी लालसा, लालसा न रखने पर भी भोग मिलता है, लालसा न रखने पर भी रुपये मिलते हैं और लालसा रखने पर भी मिलते हैं। तो लालसा खास कारण नहीं है, अगर लालसा कारण हो, इच्छा कामना लोभ ये कारण हो, तो इच्छा करने वालों को सबको भोग मिलना चाहिए, सबको रुपये मिलने चाहिए, इसका संबंध इच्छा के साथ नहीं है, इच्छा इसका संबंध पापों के साथ नहीं है। मनुष्यों ने समझ रखा है कि झूठ कपट के बिना पैसा पैदा नहीं होता, तो झूठ कपट है ये पैसा पैदा करने वाले नहीं है। पाप कर्त निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। मन के लोग कहते हैं कि महाराज लोगों ने ये समझ रखा है कि पाप के बिना पैसा पैदा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे हम जी रहे हैं ये गलत बात है, मर रहे हैं सच्ची बात है, इस तरह से ये सच्ची बात है, परंतु विश्वास नहीं होता है। पहले ईश्वर का इष्ट रखते थे, धर्म का इष्ट रखते थे, आज इस झूठ कपट बेईमानी का रखते हैं। हे बेईमानी देवता, हे काला अवतार देवता, हमारे को धन देना, उसके गुलाम हो रहे हैं। तो अगर ये क्या दशा होगी वो देखना भाई, अभी क्या पता लगे। तो ये जो भीतर में इष्ट बना लिया है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, इनको रुपयों का भोगों का एक तरीका एक उपाय मान रखा है, ये गलती है। मिलने वाली चीज मिलती है, ये बात केवल पुस्तकों की नहीं है, अनुभव की हुई है। आपके भी अनुभव में आप आदर नहीं करते, मेरे भी अनुभव में देखी हुई बात है, मिलने वाली चीज मिलेगी। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी तंग लंघित न शक्त, जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो वस्तु मिलेगी, इसको कोई दूर कर नहीं सकता, और नहीं मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी, कितना ही उपाय कर। तस्मा न सोचा मीन विस्मय हो, मेरे सोच चिंता भी नहीं होती, आश्चर्य कहां से आ गई, इसलिए भी नहीं होता। यदस्मदीयम नहीं तब तयम, जो हमारी है वो दूसरों की हो ही नहीं सकती। हमारे को आने वाला बुखार आपको नहीं आ सकता, मेरे को ही आएगा। ऐसे मेरे मिलने वाला धन भोग मेरे को ही मिलेगा, आपको नहीं। तो ये एक निश्चित पक्की सच्ची बात है। इस सच्ची बात का अनुभव तब होता है जब आप पाप सर्वथा छोड़ दें, अन्याय छोड़ दें, न्याय पर नीति पर चले, तो ये अनुभव हो जाएगा आपको कि मिलने वाली चीजें जरूर मिलती है। परंतु जब तक झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते रहेंगे तब तक बिना इच्छा भी पदार्थ मिलते हैं, इसका अनुभव नहीं होता। डाकू डाका डालते हैं, चोर करते हैं, उनके ये विश्वास है कि चोरी करने से ही धन मिलता है, परंतु बिना चोरी भी धन मिलता है, बिना पाप भी मिलने वाला मिलेगा, उसको कोई दूसरा दे नहीं सकता। इस वास्ते न्याय युक्त चलो। भगवद गीता में यहां तक बात आती है, केवल आप अपनी मर्यादा में चलते रहो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवान दर्शन हो जाएंगे, भगवान प्रेम हो जाएगा। उसके लिए नया उद्योग करने की जरूरत नहीं, जहां आप है वहां ही न्याय पर चलते रहो ठीक तरह से, तो कल्याण हो जाएगा। देवान भावयता नहीं ते देवा भावयंतर, देवताओं का आप पूजन करो वो आपका पूजन करे, ऐसे मनुष्य में एक एक का आदर करो, एक एक सुख पहुंचाओ, महान सुख हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, किंचित मात्र भी। श्रेय परम वापसत है, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो प्राप्त होने वाली चीज हो गई। झूठ कपट बेईमानी करने से आड़ लगेगी, पुराना भाग्य है उसमें भी आड़ लगेगी, इच्छा करने से आड़ लगेगी, और इच्छा त्याग कर दे तो सतह कल्याण होगा। इस वास्ते अपनी नियत शुद्ध बनाओ, और नियत शुद्ध आप बनाओ अपनी, और दुनिया होगा, दुनिया का होगा कल्याण, संसार की होगी सेवा। किसी को बुरा न समझे, क्योंकि मूल में बुरा कोई है नहीं, बुराई आगंतुक है, और अंश परमात्मा का है, जो है खास वो परमात्मा का है, तो उसको बुरा समझना आदिगंत दोष को उस पर बढ़ना है। बुराई है नहीं मूल में, तो बुरा समझना ये अपराध है, बड़ा एक अवगुण है, एक तरह का पाप है, तो बुरा न समझना बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा उपकार है, दुनिया का बड़ा हित है, इसमें त्रिलोकी की सेवा हो जाती है। अगर आप इस व्रत को ले लें, नियम ले लें कि किसी को हम बुरा नहीं समझेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे और बुरा नहीं चाहेंगे, तीन बात, बुरा नहीं समझेंगे और बुरा चाहेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, ये नियम ले लें आप, कुछ दिनों को महीनों और वर्षों के बाद अनुभव होगा, विचित्र अनुभव होगा, पर ये नियम ले लें, चाहे दुख पावे सुख पावे, धनी बने चाहे गरीब बन जाए, चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। इसमें आप धन खर्च न करना नहीं पड़ेगा, भलाई करना आपकी मर्जी है, करे न करे, बुराई न करे, केवल बुराई से बच जाए, बड़ा भारी लाभ होगा और दुनिया का बड़ा भारी कल्याण होगा, दुनिया का हित होगा, दुनिया का कल्याण होगा, विश्व की सेवा होगी। इतनी विचित्र बात है, वो अभी समझ में नहीं आती, पर निचोड़ ये है, सिद्धांत ये है। तो ना परिश्रम करना पड़ेगा आपको, ना कहीं से कोई शक्ति लानी पड़ेगी, अपना बल है, इस बल भी लगाना नहीं पड़ेगा, विद्या लगानी नहीं पड़ेगी, इसमें सीखी हुई विद्या काम नहीं आएगी, आपकी बड़ी भारी योग्यता है उसकी भी जरूरत नहीं है, किसी को बुरा न समझे क्या जरूरत है, क्या इसमें कई लिपियां सीखनी पड़ेगी, कई भाषा सीखनी पड़ेगी, कई देशों से संपर्क करना पड़ेगा, जरूरत नहीं, बड़ी शुद्ध सीधी बात है, किसी को बुरा न माने, किसी बुरा न चाहे, किसी बुराई न करे। ये नियम भाई बहन ये प्रण कर ले कि हमेशा नियम कर ले। थोड़ा कष्ट आ सकता है पर वो कष्ट तपस्या होगा। बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, शीत घाम सहते हैं, भूख सहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उस तपस्या से ये तपस्या तेज होगी। क्यों हमें जानकर तपस्या नहीं करना है, हम तो अपने किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी का बुरा सोचना ही नहीं, मन में बुरा चाहना भी नहीं है। इसमें कोई परिश्रम नहीं है, धन खर्च नहीं है, बल खर्च नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, केवल नियत साफ कर दी, अपना उद्देश्य, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य शुद्ध बनाना है, निर्बल बनाना है। ऐसा करने से आप बुराई रहित हो जाएंगे, आप में बुराई टिकेगी नहीं। ध्यान दिया, किसी को बुरा न समझें, किसी की बुराई न चाहे न बुराई करें, तो आप बुरे नहीं रहे, भले हो जाएंगे। और भले होने पर दुनिया आदर करने लग जाएगी। आज दुनिया आदर किसका करती है, जो भले होते हैं। साधुओं में, ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ होते हैं उसका सब आदर करते हैं, गृहस्थों में जो श्रेष्ठ होते हैं उसका आदर करते हैं, बहनों माताओं में जो बुराई रहित होती है बहन उसका आदर करते हैं, ससुराल वाले नैहर वाले सब आदर करते हैं। सद्गुण सदाचार है ये आदमी की उन्नति करने वाला है, लोक और परलोक सब सुधारने वाली ये चीज है। इस वास्ते ऐसा नियम बना लेंगे तो इसमें आप स्वतंत्र हैं। थोड़ा सा विचार करें, किसी को बुरा समझने का आपको क्या अधिकार है, क्या परमात्मा की तरफ से अधिकार मिला है कि बुरा समझना, क्या संतों की तरफ से, शास्त्रों की तरफ से ऐसा अधिकार मिला है कि बुरा समझो। बुरा समझने का अधिकार किसी को नहीं है, भला समझने का अधिकार सबको है। अरे को भला आप समझ सकते हैं, क्यों भले मूल में है और आप भी भले हैं, केवल बुरा सोचने से, बुराई करने से बुरे हुए हो। बुराई आगंतुक दोष है, ये मूल में दोष नहीं है, और भलाई मूल में दोष है, गुण है, मूल में गुण है। तो इस वास्ते बुरा न समझना और बुरा न सोचना, मनो चाहना भी नहीं किसी की बुराई, चाहे कि वो बुरा हो जाए, वो मर जाए, नष्ट हो जाए, दरिद्र हो जाए, दुखी हो जाए, रोगी हो जाए, ऐसी भीतर भावना न करें। भावना करने से आप बुरे हो जाएंगे, जिसका बुराई आप चाहते हो वो बुरा हो जाएगी, ये नियम नहीं है। पर आप में तो बुराई आ ही जाएगी, नियम है। जहां दूसरे को बुरा समझा कि आपके भीतर में बुराई आई। भगवान का चिंतन करने से भगवत भक्त हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ऐसे बुरा चाहना और पूजा मानने वाला नारकी पुरुष हो जाता है, पतन हो जाता है, कितनी बड़ी भारी हानि की बात हो जाएगी। चिंतन भगवान करने शुद्ध हो जाता है, और बुराई का चिंतन करने से बुरा हो जाता है, भलाई चिंतन करने भला हो जाता है। सर्वे भगवंत सुखी, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद रहे, किसी को कोई दुख न हो, ये भावना मात्र करने से आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा, भीतर से भाव निर्मल हो जाएंगे, आप स्वयं शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, मल सबके सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो बुरा समझने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी की बुराई सोचना अधिकार नहीं है, भलाई सोचना हरे की सब भले हो जाए, ऐसे बुराई करने का किसी को अधिकार नहीं है, भलाई करने का अधिकार है भगवान की तरफ से ही। ते प्राप्त मंदिमा में वह सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वो भगवान से मिल जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रते प्राप्त मंदिमा में वह, और निर्गुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में लगे हुए निर्वाण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो इतना अपना खुद का कल्याण होगा और दुनिया का बड़ा भला होगा, दुनिया की बड़ा विश्वास होगा, दुनिया डरेगी नहीं, बुराई से दुनिया डरती है, भले आदमियों से डरती नहीं। ये देखा है ये जो भले होते हैं उसे पशु पक्षी भी डरते नहीं। एक बात याद आ गई, रूम देश की एक रबिया मुसलमान फकीर थी, बालपन से ही माँ बाप और मर गए, छोटी सी बच्ची रह गई, लोगों से कुछ मिल जाए उसे पालन हुआ, कुछ वो सयानी हो गई तो किसी ने उसको पाल लिया। एक धनी आदमी था, उसने बुरी नीयत से उसको खरीद लिया, पैसे देकर ले लिया, मैं स्त्री बनाऊंगा। परंतु वो बालकपन से ही भगवान की भक्त थी। ये भक्त मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में होते हैं, ईसाइयों में होते हैं, सब में होते हैं, मैदा माताओं में होते हैं, भाइयों में होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ये भक्ति करना किसी का ठेका नहीं है कि वे साधु साधु ही होते, ग्रस्त नहीं होते, ये नहीं है। हरि का भजे स्वरी का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, तो भगवान के भजन करने से वो भगवान में लगी हुई थी, तब सयानी हो गई तो पूरी नींद से वो श्रेष्ठ जाता है, तो उसके वहां जाते ही भाव बदल जाता है। 5-7 बार देखा तो उसने देखा कि भी ये बड़ी साध्वी है, तुम से हाथ जोड़ करके आते भी, तुम ऐसा मत समझो कि मैंने खरीद लिया है तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, तुम जैसी मर्जी हो वहां रहो, यहाँ रहो, कोई कमी नहीं खाने पीने रहने की, और जाना चाहो वहां जाओ, प्रसन्नता से अपने को तुम बंधी मत समझो। तो उसने कहा तो मक्का से ही जाऊंगी मैं, तो अब अपना इष्ट है, ठीक है, दरवाने हो गई तो जहां कुछ मिलता है खा लेती है, चलती चलती चले गई। एक गांव के पास में जाती है तो वहां के गांव से थोड़ा दूर पर कुआ है, वहां से पानी ले जाते हैं लोग गांव में। उस कुएं पर एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, तो कुतिया भूखी हुई, बच्चों को छोड़कर गांव में गई नहीं, वहां किसी ने रोटी दी नहीं, भूखी थी। तो रबिया वहां गई तो पास मारे ऐसे करने लगी, अरे बगे भाई क्या करूं, तो विचार किया अभी प्यासी है तो जल पिलाने का किया, तो जल दें। पास में एक साड़ी थी और कोई चीज नहीं थी अपन पहनने के लिए, तो उसने क्या किया, कुआ था वो जंगल में, तो अपनी साड़ी खोली और साड़ी लटकाई, पानी तक पहुंचे नहीं तो अपने केश उगाड़ करके उसको बांध के लटकाई, ऐसे 5-7 लटियां खोस करके एक रस्सी बढ़ाई, उससे कुएं तक वो कपड़ा पहुंच गया। अब कूड़े पर ला करके वो खींचा तो आगे तो पावे कहां, पानी वह पीने का कोई जगह नहीं थी, ठौर नहीं थी, पात्र नहीं था, तो ऐसे बैठ गई, पेट और दोनों जंघाओं को इकट्ठे कर बैठ गई और यहां जगह हो गई। उसने पानी छोड़ दिया, कुतिया ने आकर पी लिया, 2-4-5 बार कपड़ा पिछले दिशाया, कुतिया पी गई, तृप्त हो गई। ऐसे कुतिया पी करके अपने बच्चों के पास चली गई, उसने अपनी साड़ी पहन ली, वो भेजी देशों खा ली। तो ये इस पुण्य के कारण मक्का शरीफ के दर्शन हो गए वहां ही। ऐसे एक दास जी महाराज गंगोत्री से जल देकर और भगवान शंकर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, बीच में बार बार देश में गधा एक प्यासे मर रहा था, वो शंकर चढ़ाने वाला जल उस गधे को पिला दिया, भगवान शंकर के दर्शन हो गए। ये हृदय से दूसरों का हित चाहने वाले होते भगवान वहां हाजिर हो जाते हैं। भगवान कौन है कि जो सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, उस पालन शक्ति का नाम भगवान विष्णु है। तो पालन करने में कोई सहायता करता है तो भगवान के जाति का हो जाता है, वो भगवान के बिरादरी का हो गया, तो भगवान दर्शन देते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वहां मक्का के दर्शन हो गए तो वही रह गई वो, अब गांव के लोगों को पता पड़ा कि एक फकीर है, एक स्त्री बड़ी अच्छी है, वो लाकर रोटी दे देते और खा लेते। गांव वालों ने वहां एक कुटिया बना दी फूस में, उसमें वो रहने लगी। प्रसिद्धि हो गई, मक्का जाते थे वो आते थे उन लोगों में कि यहाँ एक स्त्री फकीर है, बड़ी औलिया फकीर है, लोग दर्शन करने को आते थे। तो कई मुसलमान जा रहे थे मक्का, उस गांव में पहुंचे, चर्चा सुनी, सुने कि भाई हम दर्शन करेंगे, ऐसी फकीर है तो वे गए। तो कुटिया के पास में हरण बैठे हैं, लोमड़ी बैठी है, श्याल बैठे हैं, पशु पक्षी वे उसके पास बैठे। उन्होंने समझा कि वो रबिया यहाँ नहीं है, नहीं तो मनुष्य होता तो वहां पास में हरिण और लोमड़ी कैसे बैठते, पास में बैठे थे। उन मुसलमानों को आते देखा तो वे सब भागे, हरिण भी भाग गए, लोमड़ी भी भाग गई, श्याल भी भाग गई, खरगोश भी भाग गए। तो यहां देखा बात क्या है, अगर देखो तो वो तो भीतर बैठी है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम भी मनुष्य हम भी मनुष्य, हमारे को देखते ही वो भाग गए सभी, अरे तुम्हारे यहां पास बैठे थे। तो उसने पूछा कि आप गोश्त खाया है, मांस खाया क्या खाया है? तो भाई मांस खाने वाले जानवर डरते हैं कि हमारे को खा जाएगा, इस वास्ते भाग गए। मैं किसी को सताती नहीं हूं, इस वास्ते उनको विश्वास है। तो पशुओं पर विश्वास होता है, पक्षियों पर विश्वास होता है, वे आ जाते हैं, पास बैठ जाते हैं, संतों के पास बैठते हैं। ऐसे मैंने देखा है, पुष्पल में संत थे, कबूतर आ जाते पास बैठते, ऐसे मैंने देखा। मानो जो दयालु होते हैं हृदय से, उनके पास पशु पक्षी विश्वास करते, मनुष्य विश्वास करते, धनी विश्वास करते, गरीब विश्वास करते। तो अपने हृदय में अच्छापन होता है, वो अच्छापन इससे पैदा होती है, किसी को बुरा न समझें, इस मात्र से आपने अच्छापन हो जाएगा। किसी का बुरा न चाहें, आप में अच्छापन हो जाएगा, किसी का बुरा न करें, आप में अच्छापन हो जाएगा। वो अच्छापन होने पर ऐसा असर पड़ता है, पशु पक्षियों पर पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है। सज्जनों, आप माने न माने, जगह पर असर पड़ता है। जिस जगह से संत रहते हैं वो जगह पवित्र होती है। हम लोग ऋषिकेश जाते हैं सत्संग करने के लिए, बम्बई कलकत्ता मद्रास बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं सत्संग करने के लिए। तो वहां गंगा किधर क्यों जाते हैं, बम्बई आदि में प्रबंध हो सकता है, कलकत्ता में बड़े बड़े हॉल बनाए जा सकते हैं, सत्संग होता है तो बड़े बड़े हॉल तो बनाए जा सकते हैं, पवित्रता को नहीं आती। जो गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में पवित्रता है, जितने पहले पहले राजा महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े धनी हुए हैं, वे वृद्धावस्था में गंगा किनारे चलो भाई, उत्तराखंड में चलो, वहां भजन करेंगे। तो अनादिकाल से वहां भजन करने वाले संत हुए हैं, वहां बड़ा पवित्र स्थल है, सत्संग की बातें होती है। हमारे सत्संग सुनने वाले कहते हैं कि बातें बहुत बढ़िया होती है, या हम जोर लगाते हैं बातें नहीं आती, वैसी बातें हम नहीं कह सकते। कारण के वहां गंगा जी का और शुद्ध भूमि का असर पड़ता है, उसकी मदद मिलती है अच्छाई में, क्योंकि अच्छे अच्छे परमाणु है वहां। आज भी अच्छे अच्छे संत जाते हैं, रहते हैं गंगा किनारे, अपना भजन स्मरण करते हैं। तो जगह पवित्र हो जाती है वहां की, जगह वहां दीवारें पवित्र हो जाती है, पत्थर पवित्र हो जाते हैं, उनमें सात्विकता आ जाती है। उस किनारे पर ऐसी सात्विकता रहती है, भजन में मन लगता है। जहां स्मशान भूमि है, अनेक लोगों को जलाए जाते हैं, वहां जाकर बैठो शांति नहीं मिलेगी। वहां मुर्दों का जलाने से ऐसे अशुद्ध हो जाता है सब। वही स्मशान जहां संत महात्माओं के हुए, बड़े बड़े औलिये संत हुए, उनके जहां मशान है वहां जाओ मन लगता है। मेरे देखने की बात है, खेल की बात नहीं है। संत जहां रहे हैं वहां शांत हो गए, उनका वहीं समाधि दी गई, तो वहां बैठने से भगवान में मन लगता है। अरे मुर्दे हुए मुर्दे हुए, ये फर्क क्या है? कितने फर्द ये मुर्दे होने पर भी शरीर का फर्क पड़ता है, कपड़ों का फर्क पड़ता है, दृश्य का फर्क पड़ता है। अच्छाई स्वतः है, स्वतः तो बुराई न करने से भलाई स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है। तो इस तरह से हम किसी को बुरा समझने का हमें अधिकार नहीं, किसी का बुरा चाहने का हमारा अधिकार नहीं, किसी बुराई करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। उपकार करने का अधिकार है, सेवा करो ये ठीक है, पर दुख दो, हिंसा करो, हत्या करो ये अधिकार नहीं है, ये अनधिकार चेष्टा है। एक बात याद आ गई, आप क्षमा करना, बीच में बात याद आ गई। आज जो ये परिवार नियोजन करते हैं, बड़ी भारी हत्या करते हैं। मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उन मनुष्य जन्म में न आने देना कितनी बड़ी हत्या है। आपके जन्मने वाला कितना महात्मा संत हो सकता है, जन्म ही रोक दिया पहले ही तो कैसे आएगा। वे रुके हुए यहाँ के न जन्म मुसलमानों में ईसाइयों में जन्मेंगे, वहां खुल ली है, वे जन्म के आपका धर्म कर आपका नाश करेंगे। पांडवों की सेना थी नौ अक्षोहिणी, दो अक्षोहिणी दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की शल्य की, दो अक्षर ले ली तो उसके होते 11 अक्षोहिणी, पांडवों की 7 अक्षोहिणी। ऐसे आपके तो कम हो जाएंगे, उधर बहुत बढ़ जाएंगे, फिर क्या दशा होगी देखना। ये महान अन्याय है, महान अत्याचार है। कहते हैं दुनिया बढ़ जाएगी, क्या खाओगी, क्या हिंदू ही खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते हैं, उनका खर्चा नहीं होता है क्या, हिंदुओं का ही खर्चा होता है। आप जरा सोच, ये ईश्वर का काम है, आपका काम नहीं। ये बुराई है, बहुत बड़ी भारी बुराई है, गर्भपात करना बड़ी भारी बुराई है, महापातक है, ब्रह्म हत्या का उसे दुगुना पाप है गर्भपात का, और परिवार नियोजन का, संतति निरोध का बड़ा भारी पाप है। ऐसे पाप से महान पतन होगा, अन्न जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग तो कहते हैं आदमी ज्यादा होगा अन्न नहीं मिलेगा, अरे ज्यादा होगा तो खेती करेंगे, उद्योग करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, तरह कारोबार करेंगे, अरे दो ही होंगे तो क्या करेंगे, वो माँ बाप की सेवा करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, आपकी फौज में भर्ती होंगे, जो ज्यादा होंगे वही फौज में भर्ती होंगे, वे रक्षा के दाम क्या करेंगे आपका, जरा सोच लो। परंतु अभी भूत सवार हुआ है, ये भोगों का भोग भोग ले आराम से ने, ये भोग की कृपा है, आराम की कृपा है, इस कारण से ये दुर्दशा हो रही है। अरे हो नहीं रहे, होगी देख लेना तपस्या, हम तो भी मर जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, पीछे रहेंगे वो देखेंगे, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। शास्त्र में लिखा है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच प्रतिक्रम, जहां ये धर्म का दास होता है, त्रीणी तत्र भविष्य, तो तीन होंगे, अकाल होगा, मृत्यु होगा, भय होगा, महामारी होगी, ये होगा। त्रीणी तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। इस वास्ते ऐसा पाप न करे, अन्याय न करे, भगवान की देन है, भगवान की, ये आपके हाथ की देन है। कई बहना कई भाई मेरे को मिले, बहना मिलेगी हमारे संतान नहीं है, भैया मेरे को तो सिद्ध ही आती नहीं, किसी को बेटा दे दू तो बेटा हो जाए, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी तपस्या नहीं है, अरे मेरा विचार भी नहीं है, करना भी नहीं है। संतान नहीं होते हैं, जिनके संतान नहीं होते हैं उन्होंने संतान का नाश किया है। एक बड़े अच्छे संत थे गृहस्थ, उनके लड़का नहीं हुआ, तो गृहस्थ के मित्र ने पूछा कि तुम्हारे संतान क्यों नहीं हुआ, ब्याह हुआ कई वर्ष हो गए संतान नहीं हुआ। कहते हैं कि इसने, मेरी स्त्री ने पहले जन्म में दूसरे बच्चों को मारा था, इस बात से जन्म नहीं हुआ, इस लड़का नहीं हुआ। तो जो गर्भपात करते हैं, जो नियोजन करते हैं, मंद करते हैं, रोते रहेंगे जन्म जन्मांतर, अगर वो संतान नहीं होगा उनके, क्योंकि संतान आप चाहते नहीं, निरोध करते हो, तो भगवान कहते तुम ऐसे हो जाओ। जो कुत्ते की तरह लड़ते हैं उनको भगवान कुत्ता बना देते हैं, क्यों लड़ेगी तुम्हें शौक है तो कुत्ते बन जाओ, मनुष्य जन्म क्यों खराब करो, ऐसी दशा होती है। तो किसी का बुरा मत करो, और बुराई मत करो, और संतति निरोध मत करो। अगर भला चाहते हो, अगर ही कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो अगर संतान नहीं मिलेगा, महान दुख पाना पड़ेगा। ये बीच में बात आ गई, बुराई का फल बुरा होता है, और ये संतति करना करें ये भगवान के हाथ की बात है। पशुओं में कोई संतान के निरोध नहीं करते, उनके भी बढ़ते हैं, चींटियों को कोई निरोध नहीं करता, चींटियां बढ़ती है, तो क्या इतने पशु हो गए जो पृथ्वी पर माते नहीं। भगवान का सब प्रबंध है, महामारी आ जाती है, भूकंप हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, तरह तरह से सब नियंत्रण भगवान करते हैं। ये भगवान के हाथ की बात है। मनुष्य अपने पर लेता है, महान अन्याय करता है, अत्याचार करता है, महान पाप करता है। अब आ जाते हैं अपने विषय पर। ये बीच में आ गई, बुरा का फल बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। तो किसी को बुरा न से ये महान बुराई है, मामूली बुराई नहीं है। गर्भपात करना बहुत बड़ी भारी बुराई है। बुरा चाहना कि संतान न हो, ये चाहना बुरा चाहना है। ये बड़ी नीयत खराब है जो संतान न हो। कोई साधु जन्मेगा क्या पता है, कोई कैसे संत निकलेगा। मन विरोध कर देना, संत कहाँ आएगा, क्या ऊपर से बरसेगा कोई। हमारे एक, हमारे दो, हमें दो, हमारे एक, तो पहले संतान होते हैं वो प्राय खराब होते हैं, क्योंकि भोगेच्छा से संत पैदा होते हैं, तो भोगेच्छा वाले हो गए। जो धर्म को बांध करके संसार संगम करते हैं उनके धर्मात्मा संतान होते हैं, और भोगों की इच्छा से संग करते हैं उन भोगी होते हैं। तो एक दो जन्म पहले वाले भोगी होते हैं, संत महात्मा नहीं होते, त्यागी नहीं होते, धर्मात्मा नहीं होते, क्यों, नियत स्त्री पुरुषों के भोग की होती। तो भोगी पैदा होंगे नियत उनकी ऐसी होने से, त्यागी और धर्मात्मा नहीं होंगे। वे वो होंगे जो धर्म को मानकर किया जाएगा, धर्म पत्री का संग धर्म मानकर करेंगे, उसे धर्मात्मा महात्मा पैदा हो। इस वास्ते किसी का बुरा मत चाहो। ये दुनिया का बुरा चाहना है, परिवार नियोजन करना है, दुनिया मात्र का बुरा करना है। भगवान का भक्त पैदा न हो जाए, कोई धर्मात्मा पैदा न हो जाए, उसका बंद कर देना है। बड़ा भारी पाप है, भयंकर पाप है, भयंकर। आप थोड़े से एक सुख के लिए, थोड़े से एक आराम के लिए लोगों के कल्याण की बाधा लगा देते हो, महान पापी बनते हो, बड़े भारी पापी बनते हो। किसी के कल्याण में बाधा दे देना बड़ा बड़ा अन्याय है। तो बुरा, कितना बुरा काम होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इतना बुरा होगा। तो किसी की बुराई न चाहना, बुरा न करना, ये परिवार नियोजन है, महान बुरा करना है। अच्छे संत महात्मा उसमें जन्म ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, और वे दुष्टों में वहां जन्म लेंगे। मनुष्य जन्म तो मिलेगा, आप तो लाइन दोगे नहीं, तो किरो में विरोधी हम पैदा होंगे वहां, वो संख्या बढ़ेगी, देख लो तमाशा, फिर क्या दशा होगी। इस वास्ते किसी का बुरा मत चाहो, विधर्मियों का भी बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा चाहना नहीं, अपनी बुरी नीयत बनानी नहीं है, अपने तो भली नीयत बनानी है। सबका सर्वे भगवंत सुखना, तो बुरा सोचना, बुरा मानना और बुराई करना ये किसी का अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। ऐसे संत को निरोधन करना है, ये अनधिकार चेष्टा है, बिल्कुल अन्याय चेष्टा है। ये भगवान के ऊपर रखा हुआ है जन्म और मरण। जन्म के रूप तो आप बाधा लगा दी, मरने पर बाधा लगाई है क्या? अगर जन्म के ऊपर बाधा लगे तो मरने पर बाधा लगा दो, मरने ना दो। मरना तो खुला है, जन्मने पर तो क्या होता है। दुनिया का नाश दो रीति से होता है, एक तो जन्म ने नहीं देना, एक मार देना। तो गाय भैंस आदि पशुओं को तो मार रहे हैं और मनुष्य को जन्म नहीं देने देते हैं। तो हिंदुओं का और गायों का सत्यानाश हो रहा है, और नाश इसका नतीजा बहुत खराब होगा देश के लिए, दूसरों के लिए। इस वास्ते आप ये परिवार नियोजन के नजीक न जावे, कृपा करें इसका प्रचार करेंगे, इसे पाप का प्रचार न हो। बहनों माताओं से कहना है, पर इनमें ऐसी शक्ति है, मैंने कह तू ही करा, प्रचार करती है बड़े जोरों से। जयपुर की बात, एक सज्जन कहे कि मेरी स्त्री के पीछे स्त्रियां पड़ गई कि तू भी ऑपरेशन करा दे, पिंड छोड़ाना मुश्किल हो गया। डॉक्टर को पूछा कि ऑपरेशन करती है मर जाएगी, तो पिंड छोड़ा, ये पीछे पड़ जाती करो। पाप कराने के लिए पाप के पीछे पड़ना महान पाप करना है, ऐसा पाप नहीं करना है। किसी का भी बुरा सोचना, किसी का संतान न हो, ये भला सोचना है क्या। संतान के लिए तपस्या करते हैं, दवाइयां लेते हैं, देवताओं की मनोती करते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, हमारा संतान हो जाए, उसका निरोध करना कितनी बड़ी भाई पाप की बात है। तो आप पाप के नजीक न जाओ, अंधाता बुराई सोचो ही मत, ये बड़ी भारी बुराई है अपनी और दुनिया की, और कल्याण की बाधा देना है दुनिया के लिए। ऐसा काम न करें कभी भी, सोचो याद करो, इस बार से सबका भला करो। तो भला न कर सको तो कम से कम बुराई न करो, ये भी बढ़िया बात है, और कम नहीं है ये, ऊंची बहुत समझे। बुरा ही नहीं करेगा तो करेगा भलाई ही करेगा, और क्या करेगा वो तो जो कुछ कहेगा भलाई करेगा, तो भलाई स्वतः होगी, जागृत होगी, भीतर से प्रकट होगी। इस वास्ते सदा याद रखो कि ऐसा काम बुरा काम मत करो, किसी को बुरा मत जाओ, तो आप भले बन जाओगे, ये संदेह नहीं, आप नीत भली हो जाएगी। भलेने से क्या होगा, ये धन संपत्ति वैभव भले आदमी के पास स्वतः आती है। एक सुख संपत्ति बने सुहाई, धर्मशील का धर्मशील के पास आपसे आपती है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, ऐसे भले आदमी के पास में सुख संपत्ति सब जाती है। आप उमान है मतलब प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रभुसंत यदवत, जैसे समुद्र में नदियां जाती है, समुद्र में कोई चाहना नहीं है, ऐसा रेगिस्तान है, स्थान है, एक नदी नहीं जाती भूली भटकी भी, और समुद्र में सैकड़ जाती है, क्योंकि समुद्र की चाहना नहीं है। तो न चाहने वाले को पदार्थ बहुत मिलते हैं, विशेष भरपार मिलते हैं, और चाहने वाले को नहीं मिलते। आप भी इतने बैठे हो भाई बहन, आप किसी को चीज देना चाहते हो तो त्यागी को देना चाहते हो, डाकू को चोर को देना चाहते हो, जो धन के लिए डाका डाले जो मार दे उसको धन देना चाहिए, देते हो दान। त्यागी होता है जो भोगी नहीं होता उसको देना चाहते हो। दुनिया मात्र की यह रीति है तो त्यागी के पास आवेगा, आप भोगी नहीं चाहो तो भोग आपके पास स्वतः आएंगे, पदार्थ आपके पास स्वतः आएंगे। आप केवल बुराई छोड़ दें, बुराई छोड़ने पर दो अवस्था होगी, कुछ भी नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे, तीजा क्या करोगे बताओ, बैठे बताओ कोई बोल दो। बुराई न करने पर क्या करोगे, भलाई करोगे, अथवा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो बुराई भी नहीं करोगे, तो कुछ नहीं करने से पाप नहीं होता है, पाप बुराई करने से होता है, तो भले आप बन ही जाओगे इसे संदेह नहीं। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना कि आप जरा ध्यान दो, बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ते ही भले हो जाओगे। मैंने जो पहले बात कही याद है आपको, भलाई प्रकट हो गई, और प्रकट होता है आविष्कार होगा, और आविष्कार हुआ नित्य होता है, और उत्पन्न उत्पन्न होने वास्तु अनित्य होती है, स्वाभाविक भला हो जाएगा, तो सबके भलाई बात नित्य है। वो संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। आपका हमारा पहला वियोग था, फिर संयोग मिला, संयोग वियोग, अंत में वियोग होगा, तो संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। वो परमात्मा है उसका नित्य वो प्राप्त होगा। इस बात से बुराई छोड़ करके और भलाई करो, भलाई ना करो तो कम से कम कम से कम कम से कम किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, और किसी की बुराई मत करो। ये नियम लेकर देखो, एक दो चार वर्ष दुनिया बदल जाएगी, आपके लिए लक्ष्य हो जाएगी बात, ये संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण। नहीं, मन में बुरा नहीं आने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि अमुक पुरुष और अमुक स्त्री आपका अहित कर रहा है, आपका बुरा कर रहा है, मान लिया, देखो सर्पाणां च खलानां च प्रद्याप्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति। दुष्टों का, डाकुओं का, चोरों का मनोरथ सिद्ध नहीं होता। अगर उनका मनोरथ सिद्ध हो तो संसार में धनी कोई रहेगा ही नहीं। तो हमारा बुरा चाहने वाला हमारा बुरा कर नहीं सकता कभी, उसकी ताकत नहीं है कि हमारे बुरे कर दे, क्योंकि हम जो बुरा नहीं चाहते तो हमारा बुरा करने की ताकत नहीं है किसी की। तो ये बहम होता है कि वो बुराई करता है हमारी, हमारी बुराई करने वाला हमारे को पवित्र करता है, कष्ट देता है, दुख देता है, तो हमारे पापों का नाश करता है। बुरे हमें कर सकता ही नहीं कोई भी। अगर बुरा बुराई करना चाहे तो दुनिया की भलाई रहने नहीं देगा। डाकू और चोरों का अभिप्राय सिद्ध हो जाए तो धनी कोई रह सकता है? और मन चाहिए इसे धोते नहीं। इस बार जो बुराई करने से हमारी बुराई कोई कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। देखो वो उनका ऐसा था, बिना कसूर कोई कर नहीं सकता। कब कब कसूर किया है अभी तो समय नहीं, मैं विस्तार से नहीं कह सकता, फिर आपसे वो बात बताऊंगा। आपको दुख वही दे सकता है जो आपने किसी को पहले दुख दिया है, नहीं तो दयालु परमात्मा के जीते जी बिना कसूर कोई दुख दे सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं। भगवान के जीते जी कोई दुख दे सकता, अन्याय को दे सकता दुख, तो भगवान क्यों जीते हैं? ऐसा करते हैं अन्याय तो अन्याय करते हैं, अन्याय होता नहीं है, अन्याय करते हैं वही जो बच्चों को ले जाते हैं, गर्भपात करते हैं, ये बड़ा भारी पाप करते हैं। तो उसके लिए मैं करने में देखो, पाप करने में स्वतंत्र है और भोगने में परतंत्र है। जितने कैद में है स्वतंत्रता पाप किए, कैद परतंत्रता तो भोगते हैं, ये स्वतंत्र से पाप करते हैं और दंड भोगना पड़े परतंत्रता से। पाप स्वतंत्रता से मन मर्जी से करते हैं और दंड मर्जी से नहीं भोगते हैं, कैद में मर्जी से नहीं जाते हैं, नरकों में मर्जी से नहीं जाते हैं। कई पाप तो उनका पाप प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो पाप करते हैं उनका महान अनिष्ट होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो ये करते हैं ना, उनको दूर करो। आप न्याय करो, रक्षा करो, आप रक्षा करो। नहीं बोली भल मना करो, हाँ खूब समय लो, तुम आ जाओ, आप वहाँ जाओ, समय दे दो भाई, समय दे दो भैया, खूब आओ। मैं तो चाहता हूँ कोई मेरे को पूछे नारायण नारायण प्रश्न करे, नहीं ऐसा नहीं है। शुभ काम अच्छा काम न करने से नहीं होगा, बुरा तो आप साफ होगा, मन अच्छा काम नहीं करने से नहीं होगा, भजन आप साफ आप नहीं होगा, धर्म आप साफ नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। यार पाप का दंड भोगना पड़ेगा आपको, वो तो भोगना ही पड़ेगा प्रतंत्रता से। यार शुभ काम तो करो तो होगा, नहीं नहीं होगा। अच्छा काम के बाधा देना आपके हाथ की बात है, बुरा काम बाधा देना आपके हाथ की बात नहीं है। तो भगवान के लिए आने वाले संतान को नहीं आने देना आपके हाथ की बात है, पर भजन में लगा देना हाथ की बात नहीं है। दोबारा हाथ में ये इसका रोकना, मैं कहता हूँ भजन करने वाले को नाश कर देना, भजन नहीं करने देना, ये स्वतंत्र है। बैठ बैठो सब, अरे भाई बैठो, ठीक हो बताओ, अरे ठीक पूछ रहे हैं, अपने मन की बात पूछ रहे हैं। बाकी लोगों को चाहिए कि मैं तो चाहता हूँ कोई मेरे उसको पूछे, हाँ तो वो समय दे दो। बाकी अभी कार्यक्रम देखो, आप साधु संजीवनी पढ़े, बहुत बातों का समाधान हो जाएगा। और कर्मों के विषय में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक याद कर लो, साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसका आप विवेचन करो, कौन सा कर्म होता है, किसमें हम स्वतंत्र है, किसमें हम प्रतंत्र है, इस विषय लिखा है। वो कर्म के रहस्य नाम एक छोटी पुस्तक भी है, वो मिलती है कि नहीं मिलता नहीं, कर्म का रहस्य छोटी, वो 12वां अध्याय 12वां श्लोक है, उसकी व्याख्या है। साधक संजीव में तो है ही, और स्वतंत्र वो पुस्तक मिलती है तो उसमें भी है, कर्म का रहस्य है ना, है कर्म का रहस्य है जी। तो वो मनन करे जो भाई इसमें चाहते हैं कि कर्म करने में स्वतंत्र है प्रतंत्र है, भोगने में स्वतंत्र है प्रतंत्र है, इसका विवेचन खूब विशद किया अच्छी तरह से, और उसमें पढ़ करके फिर पूछो, हमारे बहुत आनंद आएगा। कोई जानने वाला तो है कम से कम पूछे तो सही, नहीं तो कह दिया जी सुन लिया, यह नहीं है। विचार करो गहरा, मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी बाद में कि कम से कम जानकार तो है कोई, जानकार के सामने बात करने में जोर आता है, अनजान में चाहे शोर कहते चलती है ऐसी। इस वास्ते आप गीता पढ़ो, उसमें बहुत बातें मिलेंगी, बहुत समाधान होगा। और कई वजह से आओ, अभी चातुर्मास में हमारे जयपुर रहना है 2 महीना सावन और भादो, तो आप कृपा कर वहाँ पधारो, एकांत मिलो, सत्संग मिलेगा, और आपके जितनी शंकाएं वो लाओ तो शंकाओं का समाधान जहां तक करेंगे। बिल्कुल इस विषय की जानकारी बढ़े मैं तुझे चाहता हूँ। साधक संजीवनी में बहुत बातें मिली है, गीता की टीका है, नारायण नारायण नारायण।